Injil Markus bab 7. Nalika para Farisi lan wong sawetara saka golonganing ahli Toret kang teka saka Yerusalem padha nglumpuk sowan ing ngarsane Yesus. Wong-wong mau padha weruh para sakabat, sawetara padha mangan nganggo tangan kang najis, yaiku ora wisuh dhisik. Sabab para Farisi kaya dene wong-wong Yahudi liyane ora mangan yen orang wisui tangane dhisik. Amarga padha netepi padatan warisane para leluhure. Lan samangsa mulih saka pasar, iya padha ora mangan yen ora nucekake awak. Sarta akeh maneh padatan liyane kang diwarisi supaya ditetepi. Kayata bab ngumbah tuwung lan kendi, sarta piranti-piranti perunggu, apa dene paturon. Para Farisi lan para ahli Toret mau banjur padha munjuk pitakon marang panjenengane. Kenging menopo, dene sakabat-sakabat panjenengan kok mboten sami nindakaken padatan warisanipun para leluhur, nanging sami nedha mawi tangan najis. Panjenengane ngandika marang wong-wong mau. Cocok banget Yesaya anggone meco bab kowe. Hei wong-wong lamis, kaya kang wis katulis, bangsa iki ngurmati ingsun kalawan lampi, nanging atine adoh saka ingsun. Dadi tanpa teges anggone ngluhurake ingsun, dene kang diwulangake iku pepakone manungsa. Kalawan ninggal pepakene Allah, kowe padha netepi padatane manungsa. Panjenengane mbacotake pangandikane marang wong-wong mau. Pinter tenan anggon munyisihake pepakene Allah, murih kowe padha nglestarekake padatane leluhur. Amarga Musa wis dawuh, kowe ngajenono bapakmu lan ibumu, lan uga sing sapa ngipat-ipati bapakne utawa ibune, iku kudu kaukum pati. Nanging kowe padha memulang menawa ana wong kang matur bapake utawa ibune. Sadaya bantuan ingkang mestinipun dados wewenang panjenengan saking kula sampun kula dadosaken kurban, ya iku pisungsung katur marang Allah. Dadine kowe ora ngolehake wong iku nindakake apa-apa maneh kanggo bapake utawa ibune. Kang mangkono iku sarana nglestarekake padatane leluhurmu iku, kowe padha gawe pangandikane Allah batal. Kejaba iku kowe isih padha nindakake prakara rupa-rupa kang iya kaya mangkono iku. Yesus banjur nimbali marek maneh wong golongan sarta ngandika, kowe kabeh padha ngrungokno marang aku lan padha ngatekno. Ora ana barang saka sanjabane wong kang mlebu ing sajroning awake iku bisa gawe najise wong mau. Nanging apa-apa kang metu saka ing wong iku kang gawe najise wong iku. Sapa wae kang duwe kuping kanggo ngrungokake, ngrungokno. Bareng panjenengane wis lumebet ing sakwijine omah, sumingkir saka wong golongan, para sakabate banjur munjuk pitakon marang panjenengane Bapak Semon mau. Panjenengane tumuli ngandika marang para sakabat, dadi kowe apa iya padha ora nyandak? Apa kowe padha ora nggatekake yen samubarang kang saka ing jaba mlebu ing wong iku ora bisa gawe najise wong mau? Amarga iku ora mlebu ing atine, nanging ing wetenge. Apa dene banjur metu dibuang ana ing pakiwan? Kaya mangkono anggone panjenengane mratelakake yen sakakehing pangan iku kalal. Panjenengane ngandika maneh, apa kang metu saka ing wong, iya iku kang gawe najise wong mau. Sabab iya saka ing jero kono, saka ing atine wong, kawetu gagasan-gagasan ala, laku cabul, colong jupuk, gawe pati, laku jino, serakah, tingkah dursilo, pokal culiko, laku rusuh, kumeren, panyenyamah, umuk, tindak tanduk tanpa budi. Sakae piyolo iku asale saka ing jero lan gawe najise wong. Yesus jumeneng banjur tindak saka kono menyang wilayah Tirus. Barang wis lumebet ing sakwijine omah, panjenengane ngarsakake aja ana wong siji wae kang ngerti. Ewa semono rawuhe tetep ora bisa kasidhem. Malah nalika iku uga ana wanita kang anake wadon kepanjingan roh jahat. Bareng krungu bab panjenengane, banjur age-age sowan ngrungkepi sampeyane. Wanita iku wong Yunani, keturunan Sirofenisia. Wong mau banjur nyuwun marang Yesus supaya karso nundung setane metu saka anake wadon. Yesus nuli ngandika marang wanita iku, "Bocah-bocah iku dhisik karben padha wareg. Awit ra ora patut njupuk rotine bocah-bocah mau, banjur diuncalake marang asu." Ewadene wanita iku matur, "Kasinggihan Gusti, nanging segawon ing ngandhap meja menika rainggih sami nedhor antoganing rotinipun lare-lare wau." Yesus banjur ngandika marang wanita iku, "Margo saka pitembunganmu, koe mulia, setane wis metu saka anakmu wadon." Nalika mulih tekan omahe, wanita iku meranguli anake, teturon ing amben lan setane wis lunga. Sakwise iku, Yesus jengkar saka wilayah Tirus lan tindak langsung sidon menyang telaga Galilea, teratas tanah Dekapolis. Wong-wong tumuli nggawa wong kang budhek lan angel guneman sowan ing ngarsane. Nyuwun supaya panjenengane numpangi asto marang wong iku. Sakwise wong mau kadhewekake saka wong golongan, dadi mungkari karo Yesus. Panjenengane banjur nglebetake drijine ing kupinge wong iku. Sakwise kecoh banjur ndumuk ilate wong mau. Sawise mangkono, kanthi tumengo ing langit, panjenengane unjal ambekan. Banjur ngendika marang wong mau, "Efata." Tegese, "Mengo." Sanalika kupinge padha kabuka, apa dene bundelaning ilate udar, banjur bisa guneman kanthi cetha. Panjenengane tumuli meling wong golongan. "Aja padha kandha-kandha marang sapa wae." Nanging sangsaya keras panjenengane meling wong-wong golongan iku, sangsaya mempeng anggone padha martak-martakake. Dene wong golongan kabeh padha kaeraman banget lan padha ngucap, "Panjenengane iku wis nggawe samu barang dadi becik. Wong-wong kang budhek padha dadi bisa krungu. Lan wong-wong kang bisu padha dadi bisa guneman.